1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss in the mix. Hello, este ora 7. Începe o nouă săptămână. Hello, salutare, bine v-am regăsit. Uite, Sator și Olix, formula completă. Hello, Mr. Olix. Trebuie să-i luăm și pe băieții cu trompete. Hello, DJ Young, salutare. Cum a fost în Moldova? Foarte frumos. Ne-am distrat, am petrecut, am umplut un club acolo, distracții mari, la Iași, la Roman. Foarte frumos acest weekend cu partidul Kiss FM. Și la munte a fost foarte tare, ai pierdut, cred că, una dintre cele mai frumoase ninsori din... Da, știu, am văzut pozele pe site-ul kissfm.ro, v-am și ascultat la radio, foarte, foarte mare distracție acolo la munte. Gata, o nouă săptămână de Kiss in the Mix, Caro Emerald, The Night Like This. Imediat noul single, Elena Gheorghe, Midnight Sun. Și Accent, My Passion. Puțin mai încolo avem invitați, o nouă săptămână de invitați live în studio Kiss FM la Kiss in the Mix. Vă povestim despre toate astea în câteva minute și despre podcast-uri și despre concursul Kiss Cash. O să aflați imediat. DJ Young și Olix împreună cu voi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Take a look. Passion, 7 și exact 10 minute. Ziceam că o să vă spunem care sunt căile de comunicare din această seară. Avem așa, numărul de SMS-uri 0722 20 60 20, de rechis pe tarif normal. Și desigur facebook.com/kissfmromania. Din ce în ce mai mulți fani avem acolo, din ce în ce mai multe like-uri. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Aproape 210.000, de fapt cred că 210.000 mâine o să avem. Sau poate facem în seara asta. Sau poate seara asta. Spune, promovăm mult Facebook-ul. Dăm așa mai fresh. Multă lume. 209.054 în acest moment. Mai avem nevoie de puțin, foarte puțin. Da, vreo 946, da, ca să fim mai exact. Toată lumea scrie acolo, dați-mi un like, dați-mi un like pentru concursul cu nababele. Și că vorbeam de nababe, astăzi babacul zilei este Cerebel, cu care o să ne întâlnim și puțin mai târziu, pentru că avem trupa simplă invitată de la 8:30 împreună cu Alex, da? La premieră single nou, iar înainte de ei, undeva la 7:30, Doni și Elena Gheorghe vin cu, la fel, premiera single-ului nou, care se numește Hot Girls. DJ Young și Alex împreună cu voi, am zis de SMS, am zis, hai să zicem și de Kiss Cash, nu? Avem 2100 de euro! Potul momentului vine undeva până în ora 10 la Kiss Cash. Parpes chiar acum, Out of Time. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm falling. varianta LLP Remix. Avem foarte multe mesaje primite deja de la voi, nici bine n-am anunțat numărul de telefon și deja e Buluc pe numărul nostru de SMS-uri. De la Bogdan, cu multă dragoste pentru Viorel. Bogdan, pentru Viorel. Okay. Ok, poate sunt doi prieteni foarte buni, da. Melodia Shakira Loca. Hei Loca, te iubesc mult. Și nu mai interpretat greșit. El e doar cel mai bun și credincios prieten al meu. Semnează Bogdan. Foarte frumos, nu e gay deloc, să știți. No, doar nouă ni se pare. Suntem niște oameni foarte noi. Nouă și încă la 20 de milioane de ascultători. Da, sigur că da. Nu, pe bune, nu. Suntem noi niște oameni răi, așa. Deci, fraților, eu mor de plictiseală în tren. Bine că v-am pe voi cu mixerele voastre. Super cool, de-abia aștept să ajung acasă. Așa, îndulciți-mi călătoria. Semnează Flavius din Timișoara. Oh, cine știe de unde mergi, dar e drum lung până la Timișoara de obicei. Drumul acolo, ciao, stoc. Uite, eu acum vin din Cluj, în Mureș și mă plictiseam. Dar acum vă ascult și mi-a venit cheful de distracție. Oricum, distracție plăcută tuturor celor care ascultă Kiss FM. Stupii din Târgu Mureș. Sunteți și mai tare dedic toate melodiile pentru OVSA Romolia din Brașov. 9 și pentru nepoțelul meu care are o lună și 2 săptămâni și pentru voi. Da, mulțumim. Marian din Brașov. Ok, avem Rihanna, S&M, un remix foarte interesant. Funked remix. Imediat un bootleg, Puia Connector și Will Air, Midnight Sleaze, American, My American Dream, ceva de genul acesta, o să auziți imediat. Și Mateo împreună cu Lee Moore, Champion, varianta LLP, remix la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică, muzică, se ascultă! La Kiss, are you ready? Go on!

one. Oh no. Și Eric Turner, Written in the Stars, Matias, Missing You și Ellie White, Nu te mai caut. Ne întoarcem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Get ready for Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party. Ne-am întors cu încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Avem chiar acum Tiny Temple și Eric Turner, Written in the Stars. Da, foarte, foarte tare remixul. DJ-ang l-a găsit, nu știu exact pe unde, și eu l-am luat de la el. Imediat Matias, o piesă românească foarte tare, rupe cluburile, Missing You și Ellie White, Nu te mai caut. Avem și dedichisul de pe Facebook, o să-l citim în câteva minute. De fapt, trebuie să dăm startul. Cred că o să-l dăm la Opfix, mă gândesc eu, nu? La Opfix, startul pe facebook.com/kissfmromania și în comenturile postării să lăsați dedicațiile numai acolo. O să lase DJ Ang, acum ora viitoare eu și după aia din nou DJ Ang. O să scrie, lăsați dedichisuri aici, iar voi trebuie să comentați acolo. Asta ca să nu facem o... Să fie mai ordonate dedichisurile. Să nu aglomerăm foarte mult wall-ul Kiss FM de pe pagina de Facebook. Și de asemenea am zis că încercăm până la ora 22 să strângem 210.000 de like-uri, adică mai avem vreo 800 și un pic, dacă mă uit eu bine. 800 și un pic, să facem 210.000 de fani pe fanpage-ul Kiss FM. Așa că, dacă n-ați dat încă like, vă invităm să intrați pe facebook.com/kissfmromania și să dați acolo un like sau, dacă aveți Facebook în română, un îmi place. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Give me never. foarte, foarte tare piesa asta. A, ne întâlnim cu Eli White săptămâna asta, mai exact miercuri la 7:30 o să fie în studioul Kiss FM. Invitată live să lansăm oficial, mă rog, să lansăm oficial poate vreun remix dacă aduce cu ea, dar oricum să vorbim despre piesa asta care prinde foarte, foarte bine. De asemenea, trebuie să spunem, am dat startul delechisurilor pe Facebook, o să le citim poate imediat după pauză, să vedem câte se adună, dacă nu, poate puțin mai târziu. Comentați, lăsați delechisurile voastre, doar delechisurile și încercați să le faceți mai scurt, așa, la postarea lui DJ Ang, care zice așa, start delechisuri, lăsați-le aici în comenturi. Pe Facebook-ul Kiss FM, intrați, dați like-uri și comenturi și delechisuri. Ne întoarce vremele, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ia uite cum a venit el peste noi, concursul așa la 8 fără un minuțel. 2100 de euro puși la bătaie, avem nevoie de un număr, repede, repede, să vedem mai cine ne ajută. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Alo, bună seara, cum te numești și de unde ești? Bună seara. Bună seara. Bună seara. Cum te numești și de unde ne sunt, te-am întrebat? Și de ce? Pentru un număr, pentru chis-chis. Așa, cum te numești și de unde ești? Carmin, județul Bacău. Carmin din Bacău. Carmin, da. Un număr te rugăm între, sau un număr, o cifră, ce vrei tu, între 1 și 214.677. 15.000. 15.000 fix. Adică 15.000, da? Da, da, da. Oe, mulțumim, să fie cu baftă celor care s-au înscris la 0735-600-100, semnă este oricât tarif normal, numele și orașul din care ascultă Kiss FM sau pe site-ul kissfm.ro. Hai să vedem, să dăm aici un refresh la Gicuță. Dăm și un refresh pe Facebook, ia să vedem, nebunie mare. Mamă, toată lumea a scris pe Facebook-ul Kiss FM, 15.000, da, ăsta e numărul. Mamă, ce oameni matinale, au venit și băieții, era simplu deja. Am văzut pe Cerebel îmbrăcat exact cum îl vedeți pe Facebook-ul Kiss FM, în albastru, cu șapca galbenă, frumos. 15.000 în acest moment îi corespunde lui Bogdan din Craiova, după ultimul refresh al softului. Ia să vedem. Ce face Bogdan la Craiova la ora asta? Uite că i-am format numărul, am dat dial, îl punem în direct dacă ne răspunde și dacă ne dă indiciul, câștigă 2100 de euro. Indiciul înseamnă numărul care ne-a adus la el. Nu-l mai repetăm, îl lăsăm pe el acum, dacă ne răspunde, să ne zică indiciul. Bogdan, Craiova, pentru Kiss Cash. 2100 de euro. A răspuns? Alo. Parcă da. Hello, hello, bună seara! Salut! Vorbim cu Bogdan, da? Da, eu sunt. Bogdan din Craiova? Da. Foarte bine, noi suntem de la Kiss FM, DJ Ang și Olix, ești în direct, te ascult o țară întreagă acum. De la București te sunăm. Da, din capital avem să-ți dăm 2100 de euro. Dacă ne spui care este numărul tău, numărul care ți-a fost acum alocat de un ascultător și care ne-a adus la tine. Deci chiar am ascultat astăzi, doar că am ieșit cu niște prieteni acum și aici nu se auzea Kiss FM. Aha! Îți dai seama că trebuie să asculti toată ziua, de dimineață până seara. Pentru că nu știi niciodată când poți să fii sunat dacă te-ai înscris. Da. Exact ce pățești tu acum. Ai pe cine să suni de pe un alt număr? N-am alt telefon. N-ai alt telefon? N-ai pe cine să întrebi? Pornim cronometrul de variantă ajutătoare sau ne spui tu un număr la întâmplare? Cred că o să încerc să ghicesc. Hai să vedem. Fii atent, un număr cuprins între 1 și 214.677. Un fel de 6 din 49, așa. Ușor. Un fel de 6 din 2 milioane. Hai să-l auzim, Bogdan. 100.014. Ai ratat. Lasă. Tu să fii sănătos. Bogdan, salutarea cu la Craiova, ne pare rău. Numărul tău era un număr rotund, frumos, era 15.000, să știi. Deci mai puneai 1.000 și mai scădeai 100.000. Cam așa, și ajungeai la numărul nostru corect. Era un calcul foarte simplu, îți dorim baftă maximă data viitoare, dacă va mai fi una, da? Da, mersi, salut. Ceau, papa. Asta înseamnă că trebuie să încărcăm acum reportul pentru primul pot de mâine dimineață din cronică, adică 2200 de euro. Runda următoare, potul este de 2200 de euro. Olix, Olix and DJ Young, make the sound on Kiss FM. Ok, hai că ne-am întors și la mix. Avem Radio Killer chiar acum. Este DJ și Frisco, Echo. Și imediat Roa ne place. Iar după aceste trei piese avem de rechisurile voastre de pe Facebook. Încercăm să strângem 210.000 de like-uri până la ora 22 și cât mai multe dedichisuri acolo la postarea lăsată de DJ Young mai devreme. Avem 209.219 în acest moment. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! The memory of you still lingers on, and that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. Oh, song că ne place, ne place, ne place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi Versace de uleu cu apă că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la 4 ace cum vă place. Nu ne place. Fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Supremă ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Eu chiar că sunt mixta, așa că ne uitam sideret la comenturile de pe Facebook-ul Kiss FM. Am strâns, cred că, destele comentarii cât pentru toată săptămâna, destele de dedicări. Avem și pentru joi și chiar pentru vineri, doar așa la un singur calup, aproape 60 de dedicații pe mamă, Facebook. Mamă, mamă, mamă. Hai să vedem. Bun, începem cu pentru mine, în primul rând, zice Răvenița Mihaela. De la Vasi pentru Gașca din Focșani, Melodia sau Melodia Roa, ne place. Finu Ionuț, chiar îmi place de voi. Bine, vreau o dedicație să citim. Sasu Andrei, vreau și o piesă de Robert Georgescu și Lara Beside Eu pentru toată lumea care va merge sâmbătă la partidul Kiss FM în Club Alergia din Alba Iulia. Ne vedem acolo din partea lui Sasu. Vali Zaharia zice, vreau Pete Lefort, Be My Lover pentru cei din Slobozia, dacă se poate. Sigur că da, vine puțin mai încolo. Ce mai avem? Lucian Emanuel de la Luci pentru cea mai frumoasă fată, Diana. De la Mihai pentru iubita mea, Raluca, cu multă iubire și pentru voi, chisomanilor. Așa zice, la final. Viorel Dumitru pentru voi și pentru toți clubării, Antonio Olivieri, The Old Days. Fii atent, ai Geo cel rău, deci stai așa, că nu e oricum. De la Geo din Fier pentru Alexandra și pentru toți prietenii, vreau și eu, Sava și Raluca, love you. Auzi, acolo, love lângă, you. Acolo lângă Fieni, când ești din Fieni în stânga, se face o comună numită sanatoriu, să știți. Nu pe bune, nu e glumă. Ce mai avem? De la mine pentru gurița mea scumpă Sonia, te iubesc, din partea lui Laurențiu Muscalu și zic să continuăm mixul. Da, să mai lăsăm și niște muzici. Avem No Sleeping de la Corina, varianta Radio Killers Remix. Imediat Ryan și Rado, piesă lansată, dacă nu mă înșel, săptămâna trecută sau cu vreo două săptămâni, Top of the World, și vedem noi cu ce mai continuăm. Și undeva după 8 și jumătate, simplu, în studioul Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

Wheeler Remix. O să vă povestim mai multe despre această piesă puțin mai târziu, când o să vorbim cu Smiley. Am aflat niște vești foarte bune despre noul single semnat Alex Velea. Avem așa Kiss FM și EMAG, care te antrenează zilnic pentru viața în WWW, adică rețeaua 2. S-au upgradat și premiile, și jocul, și toată nebunia asta cu rețeaua. Adică trebuie să asculti Kiss FM de dimineață până seara, să intri și pe site-ul kissfm.ro, să descoperi codurile DJ-lor de share din emisie sau codurile ascunse în site. Așadar, descoperim codurile, adun mai multe puncte, toată nebunia, foarte multe detalii despre toată campania aflați de pe site-ul kissfm.ro. Acum, intră pe rețeaua.mag.ro și poți câștiga una dintre cele 3 mașini puse în joc la final de campanie. De asemenea, avem 3 televizoare Full HD în fiecare săptămână. Intră pe rețeaua.mag.ro. Codul de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix este sezon. L-ai notat, sezon. Sezon? Da? Am notat sezon. Toată lumea acolo pregătită, pentru că avem mega premii, mașini, 3 mașini la final de campanie și în fiecare săptămână 3 televizoare Full HD de la Kiss FM și EMAG. Se aude un bruit foarte, foarte tare în fundalul nostru. Asta înseamnă că avem Swedish House Mafia și Pharrell Williams. Asta e alta, e fără Pharrell, e cu altă voce. O să auziți despre ce este vorba. Și apoi Fly Project și Goodbye. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain, when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes que dijo vocea, nu spunem acum e vocea, e surpriză vocea, oricum e varianta de radio care față de cea de club sună mai mai melodios așa. Mai radio friendly, cu alte cuvinte. Avem o mică pauză și apoi ne întâlnim, nu? Cu trupa Simplu. Ei vin să lanseze oficial în premieră single-ul nou, împreună cu Alex Velea, da? Da, un featuring cu Alex, se cheamă Convect. Avem și CD-urile lor aici, le vedem, arată foarte frumos. O să dăm și niște CD-uri premii, așa încât pregătiți-vă în câteva clipe, simplu, live la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Oh my God, thank you. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Și ziceam că ne întoarcem în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix cu trupa Simplu. Hello, hello. Trei microfoane și foarte mulți oameni acolo în studio. Hello, bună seara, bună seara. Bună seara, ce faceți? Nici nu ne imaginam că o să fiți gălăgioși, că o să fiți haioși, că o să fiți... Ne gândeam că o să fiți așa niște oameni triști, niște oameni melancolici. Noi abia ne-am trezit pentru dimineața, așa, prânz un pic. Dar abia acum plecăm spre studio. Da, m-au zis că artiștii serioși lucrează noaptea în studio. Păi, adică aia, lor... se întâmplă. Dar știți de ce noaptea, nu? Ca să fie cu un pas înainte. Nu, dar telefonul ne lasă în pace să lucrăm. Știi, noaptea, nu mai sună nimeni, e liniște. Foarte tare. Hai să ne spuneți despre noul vostru single care se lansează oficial astăzi în premieră. E un featuring cu Alex Velea. Da, e un băiat din Craiova, da, care abia s-a lansat și noi am zis să fim rampa lui de lansare, să-l ajutăm să iasă și el la lumină. Băi, piesa asta e o colaborare pe care noi ne doream de foarte mult timp. și noi, ca atât noi cât și Alex. Și cred că va fi o combinație mortală, ca să zic așa. Nebună. Și nouă ne place foarte tare. Piesa e foarte optimistă. Ea are un aer așa happy, de petrecere. Și sper să vă placă și vouă. Asta e o piesă nouă pe lângă Dancer for Money, care a venit la pachet full cu videoclip, cu tot ce trebuie, nu? Da, evident. A venit la pachet full cu tot albumul. Da, cu album, cu tot. Alex, știu că ne asculți aici, noi să știi că te iubim. Ne pare rău că nu ești aici. Știu că ne ascultă acum pe frecvență. Zicea, am aflat că Alex e la Suceava, nu? Are mâine concert acolo. Da. O martie, trebuie să fie acolo, păi cum? Foarte bine. Pe atunci să dăm drumul piesei în premieră. Aveți curaj? Nu știu. Eu am auzit o sună bine, deci e, cu curaj. Hai cu curajul. Premieră și ne întoarcem cu Simplu live la Kiss FM. Kiss in the mix. Și Alex Velea, Convict, la Kiss Kiss Dynamics, în premieră. Cum e piesa, a? Foarte bună, foarte interesantă. Tare. Are un sound așa total diferit de ce ați făcut voi până acum. Păi de-aia te-am întrebat dacă ai curaj. Noi ne plictisim repede, mă, de ce facem. Și dacă nu ne reinventăm la fiecare piesă, nu ne mai simțim bine. Foarte tare. Așteptăm și remixuri, să facem premiere de remixuri, dacă aveți Radio Killer Remix. Păi poate o să facem, nu știu, să ne gândim. Așteptăm. Poate ne face și voi un remix, că ne-ar face plăcere. Facem un remix, uite, facem un remix DJ Young și Olix. Faceți videoclip la piesa asta? Cum se întâmplă cu ea? Sigur o să aibă videoclip, dar cred că prin aprilie, așa. 2014. Bă, reveniți-vă. No, da, sigur. Acum, în aprilie, facem un clip la fel de nebun și la fel de atipic. Evident. În stilul simplu. Asta e. Poate mă așteptam să ne spuneți că e deja la montaj, acum e gata, uite. Noi nu mințim. Noi suntem foarte realiști și spunem adevărul așa cum e. Ok, hai pentru fani, dată de contact, Facebook, Twitter, site. Deci pentru concerte, vă rugăm frumos. Pe Facebook ne găsiți, doar scrieți Trupa Simplu. Ne găsiți și pe Twitter, găsiți și pe fiecare în parte pe Facebook, adică doar de să scrieți numele fiecăruia, da. Bun, vreau să vă întreb, cum merg concertele? Simplu, Smiley, Cerebel, toate formulele posibile. Toate formulele merg. Se învârte roata, una mai tare, una mai încet, dar se învârt toate, știi? Toată echipa merge așa, e un... Dar voi v-ați clonat, nu v-ați clonat, nu? Adică puteți să aveți în același timp și concerte Simplu, și Cerebel separat, și Smiley separat. Băi, cele mai tari concerte ies atunci când e și Smiley, și Simplu, și Cerebel la un loc. La același loc, aia și e cea mai tare. Aia e cea mai tare formulă, dar astea sunt mai rare, pentru că trebuie să pună toți banii la un loc, e greu. Să mă laudă Benjamin! Dar alea cel mai tare concerte, pentru că ai văzut cum e, cu instrumente, da, e frumos, vine și dansul, vine și nebunia asta, de-abia aștept un concert. Mai cântați în concerte piesele vechi, simplu, de pe vremuri? Ce bine, da, mă simt lângă, cum să nu? O secundă. Vrem să facem acum un remix la una veche de tot. Bun. Prima piesă, sau? Provocare, da. Toată lumea mâinile în aer, cântăm, dansăm, adevărați freestyle. Eu DJ, muzica mai tare, ringul, să vibreze la picioare. Mamă, la picioare. Fii atent. Avem două CD-uri de dat și am zis că le dăm celor de pe Facebook, care ne spun cum se numește primul single Simplu, cel pe care l-ați cântat voi mai devreme. Ah, bun, hai să vedem, mai știe cineva? Nu știu dacă e chiar primul, că au mai fost. Chiar primul, ăsta este primul. Okay. Provocarea, acum 10 ani. Primele două răspunsuri corecte primesc câte un album. Provocarea era albumul, da. Nu, mă, noi am lansat provocarea, asta zic. Am lansat provocarea, dar ne spune cam cum se numește piesa și albumul. Bun. Ok. Primele două persoane care le răspund pe Facebook-ul Kiss FM primesc albumul Simplu, Dance or Die Trying se numește. Are 10 piese. Mamă, intră repede pe Facebook și trimite răspunsul la întrebare să-ți iei un album, că eu nu te-am adus. Băi, deci să știți că am venit în premieră cu piesa Convict și am venit și cu o dedicație specială pentru ziua mamei și ziua femeii, adică mâine, 8 martie. Da, pentru că mâine n-avem cum să venim aici, dar pentru că este ziua de lui Cerebel, baba lui Cerebel astăzi. Da, este babacul zilei. Așa. Am zis să venim cu o piesă specială de la Cabron și Don Baxter, care se numește Femei. Femei. Și este despre bărbați. Aia e. Hai să dăm acum play. E în premieră și asta, nu? Da. Play la femei. Play la femei. A inventat focul, arcul și arca, și până să facă harta, din desen a făcut arta. Se tot gândea cu naiba să doboare prada, și a stat și a rumegat, și dintr-un lemn a făcut barda, yeah. Mai târziu făcea războaie din motiv că nu vroia imperiul lui să fie luat de fraier. Istoria subliniază oameni ca Traian, dar eu nu cred că mai putem să-l suportăm mai mult un an. După un timp se remarca vărul teren de el, n-a inventat că avea și mai dădea și pe la fete. Columb văzând pământ a zis America, dar fie vorba între noi, mai bine n-o descoperea. Însă fără femei n-ar fi făcut senzație, fiind mereu sursele lor de inspirație. Mileniu 3, 2010, lumea 3-a, e o lumea bărbatului unde femeia are cheia. Femei, cine va inventa? Femei, sigur a fost bărbat. Tu ai inventat pe cu pușca și porturi, și tu nu din perioada când băteam turcii prin corturi cu Mihai. când veneau toți la noi pe plai și plecau cu coada între picioare și curul pe cai. Ce să vezi? Bărbatul a inventat și avionul, cea mai rapidă metodă să ducă de colo-colo omul. Au apărut în cărți Henry Coandă și Vuia, crescuți undeva în Balcan ca Vuia și neamul lui Cruia. Și mă gândesc cum era în primii ani și câte planuri să dărâme vreo 300 de spartani. Lumea a cui condusă de bărbați ca Hitler, care iau decizii scurte după 300 de Peter. Însă fără femei n-ar fi făcut senzație, fiind mereu sursele lor de inspirație. Mileniu 3, 2010, lumea 3-a e o lumea bărbatului, unde femeia are cheia. Femei, cine va inventa? Femei, sigur a fost bărbat. Asta e un live session peste piesă, Cabron și Don Baxter, Femei și trupa Simplu, studioul Kiss FM. Am lansat în premieră și featuring-ul cu Alex Vela Canvec și piesa asta. Băi, deci noi, eu când vin, când venim în gașcă aici, vin cu 3-4 piese. Smiley vine cu stick-ul de obicei. Hai că v-am adus. Da, a venit și astăzi cu un stick cu producții noi. Unele sunt aproape de final, altele sunt masterizate foarte bine. Înseamnă că sunteți creativi, lucrați, nu? Am venit, da, în continuu. Lucrăm, ne e frică să... Ne e frică să vă arătăm cam câte piese avem în calculator. Vă luăm așa, ușor, cu lingurița, că avem foarte multe. Stai așa, noi miercuri o să-i avem invitați pe Radio Killer, dar tu ne-ai dat o veste foarte bună despre ei. Da. Spune-le-o și ascultătorilor noștri. Radio Killer e semnat aproape în toată lumea la ora asta cu Lonely Heart. Foarte tare, aplauze, bravo! Și a intrat în și în playlisturile din Franța acum și ne primim o grămadă de mesaje de la oameni și de la radiouri care ne spun că le place foarte tare piesa și că abia așteaptă să ne vadă acolo, ca să zic. Foarte așa. Tare, foarte tare. Efectele sunt de CRV asigurate. Bun, e vorba de piesa de Lonely Heart, da, de piesa Lonely Heart. Și Alex la fel. Adică un fel de avem chestii... multe bucurii, ca să zic așa, anul ăsta. Chiesc că vă să aveți prepare pur aujourd'hui. Chiesc în mix. Chiesc în mix. Chiesc în mix. Dar cum spui la cum se zice la sărut în franceză? Sărute-moi. Avem și câștigătorii de pe Facebook. Primii doi care au zis provocarea sunt Cristina Dobre și Vasi Sârbu. Deci să-mi dați mie un sudic, eu am zis primul. O să-i rog să lase acolo un coment cu datele lor, telefon și așa mai departe. De fapt, nu, o să-i contactăm noi personal. Da. De când e provocarea? Cu câți ani? 10? 2000. Oh my God! Oh my God! Care? 11? Nu? Aproape 11. Mamă. Deci cine are 18 ani acum, atunci avea vreo 7 ani și ori, cred eu. Cam așa. Am zis bine, cam aici, apropia pe aici. Da, cam așa. Da. Ok, baftă maximă cu noul single cu Alex Camry, baftă și cu Dancer for Money. Hei, mulțumim mult! Baftă cu albumul, de fapt, și... E simplu, nu ușor. Iar miercuri întâlnim cu Radio Killer, așa că săptămâna asta aveți abonamente pe aici, pe la noi. Avem production week. Să păstrăm locul de parcare de jos. Ok, ceau simplu, baftă maximă. Mulțumim, la mulți ani pentru toate doamnele, domnișoarele, mămicile și fetițele. La mulți ani, mamă! La mulți ani, mamă, la mulți ani, iubită! Iubita mea! Ok, hai să luăm o mică pauză și apoi ne întoarcem cu mixul. Cred că mai intră. O oră de mix, nu? Încercăm, până nu știu, 10, stai că mai avem și invitați și după 9, stai așa. După 9 avem Doni și Elena Gheorghe invitați live la Kiss Kiss in a Mix. Până atunci avem și piesa Non House, ne întoarcem repede. Oh my God, thank you. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Thank you. canales de noticias, con lo mucho que odio la televisión. Que se vuelvan anticuadas las sonrisas y se extingan todas las puestas de sol. Que se supriman las doctrinas y bebés. Que se terminen las películas de acción. Que se destruyan en el mundo los placeres. Y que se escriba hoy una última canción. Pero que me quedes tú, me quede tu abrazo y el beso que inventas cada día. Y que me quede aquí después del ocaso. Desaparezcan todos los vecinos y se coman las sobras de mi inocencia. Que se vayan uno a uno los amigos y acribillen mi pedazo de conciencia. Que se consuman las palabras en los labios. Que nouă de la Pete Lefford, imediat Be My Lover, varianta DJ Young și Aisa Remix. DJ Young și Olix împreună cu voi până la ora 22. Ce nebunie aici în studio. În câteva minute avem a doua trupă invitată, al doilea proiect. Al doilea proiect, mai bine spus, da. Sau colaborare. Da, al doilea featuring, mă rog, trupa numărul 2 de artiști de astăzi. Le-am făcut de toate felurile acum. Mai exact, Doni și Elena Gheorghe vin să lanseze oficial single-ul nou, se numește Hot Girls.

Girl, I'm falling. It's a crazy town, let's roll it. Noul single Camarera și Mac Diamonds, Kalia. Acum ne întoarcem la o premieră oficială, o piesă pe care deja o știm, am mai auzit-o la Kiss Kiss in the Mix, dar i avem și pe artiști în studio prezenți cu premiera oficială, mai exact Doni și Elena Gheorghe, sau invers, cum să spunem? Doni și Elena Gheorghe, așa este piesa. Da, piesa este a lui Doni. Bună seara. Hello. Bună seara și... Hello. Bine v-am găsit, bine ați venit în studioul Kiss FM. La mulți ani, domnișoarelor și doamnelor. Da, la mulți ani din seara asta. De fapt, la mulți ani de pe 1 martie, că până la urmă perioada asta chiar a fost a noastră și continuă până pe 9 martie, ce nu? Ce bine vă simțiți voi. Foarte bine. Între ani și eu. Cadouri peste cadouri. Bun, cum se întâmplă cu piesa asta pe care o știm? Am pus-o la Kiss Kiss in the Mix, a fost și la Partid. Care este șmecheria colaborării? Istoria. Prima oară când colaborați într-o piesă? Da, este prima oară. Ideea a fost, eram cu Laurențiu dus în studio, la el s-a produs piesa, am făcut o colaborare, după care ne-am gândit că ar fi cazul să facem altceva. Și am zis, păi, hai să o cooptăm pe Elena în proiect, adică să punem o voce feminină, să sune, să nu fie... Nu știu cum să zic, vreau pur și simplu altceva de la piesă. Și iată că a ieșit. Suntem foarte mulțumiți. A ieșit foarte bine, exact pe stilul de acum, ne place foarte mult. Dar tu acum vii cu, o să fii cu două piese, practic? Eu sunt cu trei. Poate și cu patru. Nu știu, eu sper să... Știi piesa aia, Disco Romance? Încă, da, încă. Da. Încă merge, ai și Midnight Sun și acum ai featuring-ul cu Doni. Da, eu sper să avem succes cu toate piesele și sunt convinsă că această piesă va avea succes, pentru că sună, ți inspiră vară, ți inspiră viață, ți inspiră dans și atunci n-ai cum să nu te miști pe piesa asta, sincer. Eu am venit ieri de la concert de la Brăila și am dat-o la maxim și am zis, stai că trebuie să mă concentrez, să mă simt... Deja e fan Doni, Elena. Da. Bineînțeles. Dacă n-aș fi fost fan Doni, n-aș fi colaborat cu Doni, asta e clar. Mulțumesc mult, cu multă plăcere. Cu multă plăcere. Și ce să spun, a venit așa ca o chestie foarte, foarte fresh, mai ales că e prima mea colaborare. Exact, până asta vreau să întreb. N-am mai colaborat cu nimeni. Și Laurențiu mă sună într-o seară și îmi spune, Elena, am făcut o super piesă, simt că o să fie hit. Și zice, am fost în studio cu Doni și vreau să cânt și tu pe piesa asta pentru că simt că ți se potrivește. Uite, am vorbit cu Cornel, adică Doni, el e super încântat. Și am zis, cum să nu, cu mare plăcere. Am ajuns la Năvădari, am înregistrat piesa și la sfârșitul serii, adică nopții mai bine zis, că am plecat spre București foarte târziu, a sunat așa și am zis, e foarte tare, trebuie să prindă. Foarte bine, hai să o spun. E un fel de continuare la Disco Romancing, cu tot cu o voce de bărbat, da, adică de Doni. Numai că oficial este single-ul lui Doni. Oficial este single-ul meu, bineînțeles. Da, da. E primul meu single și bine că sună puțin diferit față de proiectul care l-am avut cu David. Primul tău single sau cum? Primul meu single, da. Cum primul tău single? Asta e primul single? Celelalte erau David DJ și Doni. David DJ și Doni. Da, suntem într-o mică ceață acum. Primul tău single, da, e cu cineva. Da, este featuring Elena Gheorghe. Am înțeles. Bun, stai așa că am elucidat și ceața, e în regulă. Bun, hai să ascultăm piesa, că tot am povestit uite, vorbim de 3 minute jumate, ne arată ceasul aici. Hai să ascultăm piesa și mai povestim după. Premieră oficială! Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Let's get together, la la la. faceți ID-uri din asta, da? Să ne cântați niște chestii din Mix. Nu e nicio problemă, cu mare plăcere. Dacă vrei hip-hop, nu știu, spre Pitbull. Oficial, primul single Doni, dar vine cu Elena împreună în combinație. Sună foarte, foarte bine. Stai așa, dacă e primul single Doni, trebuie să-l chemăm Marți la debutanță, adică... Mersi, mersi. Ce l-ai spus? Te chemam Marți la debutanță? Bine, fii atent, vezi că vin și Marți, da? Bine. Știi pe ăla care cântă Sexy Thing? Cred că am auzit ceva de el. Păi tot pe la limiți, mă. Nu puteam să fiu original. V-ați prins, Doamne. Și eu care credeam că am venit cu ceva original. Doni. Îl limiți pe Doni, Doni. Vreau să-l salutăm și pe Laurențiu Duță. Ne ascultă în această seară. Hello, hello, Laurențiu. Te așteptăm și pe cu o piesă nouă. O să vină. Are foarte multe piese bune în studio. Și o să vină și el cu proiectul lui. Și sunt convinsă că în vara asta o să ne fac o super surpriză. Nu vă spun mai mult, că după aia nu o să mai fie producătorul meu muzical și ce mă fac. Ce atent e Olix, și? Eram, să știi. Da, da. Okay. Nu, mă gândeam, vreau să vă întreb, de fapt, aveți vreo idee de clip deja pentru piesa asta? Da, sunt câteva idei, eu am ceva idei. Dacă nu, Olix va avea o idee foarte tare, mă duc el acum înainte de... Schimb o benzinărie foarte tare pe autostradă. Noi ne-am gândit de data asta ne-am gândit la o pizzerie. Să fie multe domnișoare sexy cu pizza în mână să danseze pe Hot Girls. Ok. Sună bine, da? Alte așa sunt mari. Da, am ok. Înțeles. Oricum, piesa asta cred că... adică te poți gândi la 1000 de scenarii, pentru că e foarte ofertantă și atâta timp cât e vorba despre fete, hai să fim serioși, îți poți face o grămadă de nici planuri. Nici măcar nu vin de sex, înțelegi? Da, sigur. No, mă gândeam așa că după clipul tău, după clipul Elenei la Disco Romancing, cred că toată lumea s-a pozat în benzinăriile alea. Noi, dar și ce era cel mai tare? Că intrau pe Facebook și întrebau unde e benzinăria în România și le ziceam, da, în România și după aia... Noi n-am văzut, unde? Puneau poze. Nici și spuneau am fost și eu la benzinăria asta. Adică era un fel de reper, știi? Dar am găsit și echipa de filmare. Erau toate camerele alea de acolo. Erau un stâlp cu vreo 6 camere. Poate își facă ea o trupă acolo, știi? La foarte tare. Vă mai dăm o idee pentru videoclip. Crezi că videoclipul unei piese care se numește Hot Girls ar da bine cu femei? Nu știu, la asta nu ne-am gândit. La asta nu ne-am gândit. Habar n-avem, nu știu. Sau un clip doar cu bărbați pentru 8 martie, nu? Da, pentru mâine ar trebui făcut un clip special doar pentru mâine. Și eventual să fac eu striptease și... și eu să nu fiu pe scenă. Da. Ok. Bun, să ne spuneți cum vă găsește lumea pe Facebook, pe Twitter. Pe Facebook, uite, Doni este nou pe Twitter. Sunt nou pe Twitter, am debutant. Doni Official, se numește Doni Official Twitter. Pe Facebook Doni Donici. Am și site www.doniofficial.com. Acolo deja avem o grămadă de fani. Eu cel puțin am o grămadă de fani. Bănuiesc că și Elena are fanii ei și fanele ei. Mai mulți fani. Mai mulți fani. Și așa. Elena are un site nou-nouț. Da, nou-nouț. Intrați pe www.elenagheorghe.ro. Mă găsiți și pe Facebook, bineînțeles. Aseară la concert am întrebat cine are Facebook. Vă jur că toată lumea era cu mâna sus. Deci toată lumea are Facebook. Ceea bine, mulți credeau că e high five, știi? Nu, că la un moment dat să știi că am zis, dar high five și au zis, adică era deja gata. Deja știi cum e acum, ai impresia că toată lumea e vedetă că îi vezi pe Facebook, înțelegi? Și treci pe stradă și se pare că fața e cunoscută. De unde l-am văzut pe Facebook? Păi nici mai e un fel de... Până asta e viitorul. Dar oricum e foarte tare că există Facebook, pentru că, uite, putem vorbi foarte des, putem să ne anunțăm concertele, oamenii vin la concerte și mie îmi pare foarte bine. Săptămâna asta o să fiu la Cluj, așa că o să mă întâlnesc cu toți clujenii. Când? Vineri. Ah, și eu sâmbătă. Vreau să fac o paranteză. Sau? Nu. Vineri oare? Vineri suntem la Cluj, Cornel? Nu, că și eu tot vineri. Pe 12, când pică 12? Stai să ne uităm într-un calendar. Stai așa, calendar. Ia, vezi. Mai poate sâmbătă. E exact invers. Eu sunt vineri și peste sâmbătă. Înțeles. Mai așteaptă și tu până sâmbătă. Foarte bine. Baftă maximă, succes cu noua piesă, cu colaborarea cu Midnight Sun, cu Hot Girls, cu Doni, fără Doni, cum vreți voi. Frumos. Și să sperăm că o să ne purtați noroc, cum ați făcut-o și la Disco Romancing. Să sperăm că Hot Girls o să fie așa number one. Sperăm și noi și Midnight Sun tot number one, se poate? De ce nu toate? Suntem furnizori de number one. Okay. Pe 1 și 2. Bine, v-am pupat. Ceau, okay, baftă, Doni și Elena Gheorghe la Kiss Kiss Dynamics. La mulți ani tuturor femeilor pentru mâine. Inclusiv încă ție, la mulți ani. Mulțumesc mult. La mulți ani de la bărbați. Din partea noastră. V-am pupat, ceau. Hai să continuăm tracklist-ul. Nina Sky și Bob Sinclair, un mashup foarte tare. Un remix făcut de niște români, de Michael Slim, adică Nigger, îl știți foarte bine, a făcut și el o grămadă de remixuri. L-ascultăm chiar acum. Eu l-am auzit pentru prima dată sâmbătă în club. Sună bestial. Atenție. Remix mashup Move Your Body și Together la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Makes the fellas go, ooh, your body. Mother.

it's real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. În 3 minute începem Kiss in the Night, o nouă săptămână. Hello, hello. Iau Kiss, Kiss in the mix. Yo, uite, a luat-o pe în gamă, frumos, așa. Foarte bine. Să refaci și șapcă. Niște jingle, niște acapele, ceva cu voiceover mai am Boba. Are o șapcă cu Kiss TV acum pe cap. Nu știu de unde și ce face cu ea. Băi, era de aici, ce fac cu ea, nu știu nici eu. Apropo de Kiss TV, avem o campanie foarte tare. Găsiți toate detaliile pe kisstv.ro. Și tot apropo de Kiss TV, m-am văzut aseară la Kiss TV. Cum așa? Păi am filmat noi, știi, niște chestii, niște treburi mai demult. Știi că Bob are o piesă nouă și a făcut videoclip acum. Are un videoclip. Nu, am filmat noi, Olix, printre care ai fost și tu și printre care ai fost și tu o video. Așa. Acum mult timp într-o dimineață, pe la 5 dimineața. Știi că am filmat noi niște treburi. ID-urile alea așa cum. Când ne-au chemat la 5, am înțeles. Exact. E, bine, și am văzut roadele muncii noastre. Pentru prima oară, eu ieri m-am văzut la televizor după mult timp. Frumos, mi-a plăcut 5 secunde, așa. Frumos. Foarte bine. Care este subiectul serii? Măi, ți-am zis că nu știu și să nu mă întrebi asta. Ovidiu nu era atent când am vorbit noi. Așa că noi am regizat intervenția asta. Am zis, băi, fii atent, intru, dar nu știu despre ce vorbim. Întreabă-mă și tu altceva. Această intervenție este, de fapt, înregistrată. Un pamflet. Nu e live, dar a fost trasă acum câteva minute. Da, a fost trasă de păr. Ne-am făcut targetul pe jumate. Astăzi am reușit să facem 209.459. De ce? 63 chiar, 463 de like-uri pe Facebook. Am și zis că am încercat să strângem 1000. Am strâns doar 463. Lasă-o de strâng eu 2000, nu-i problemă. Stai. Ok, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night până la 2 dimineața. Ne întâlnim mâine de la 7, tot la Kiss Kiss in the Mix. Yo, Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Check it, check it. It's going down. The original Kiss FM.